and take away my self-destruction. It's bitter, baby, and it's very sweet. Holy roller coaster, but I'm on my feet. Take me to the river, let me on your shore. I'll be coming back, baby, I'll be coming back for more. Do-do-do-do, dingle, sing it, don't bongo, ding. But I'm a summer, I'm a congo, ding. Like an apple kiss, but I want out the devil. Simple pleasures, I'm much better, but I won't regret it, never. Here I go, I just don't know. Like I've got to podkład do tego, żeby mówić taki lekki bulgot niepokoju, ale o tej porze spokojnie, proszę się nie bać, za moment będą bardziej radosne dźwięki, chociaż tyle są przyjemne. Efekt rozpadu Jane's Addiction, czyli zespół Porno for Pyros, Pets, wielkim pięknie, nieprzypadkowo absolutnie po Red Hot Chili Peppers, ponieważ te zespoły wiele łączyło. No, bardziej jednak Jane's Addiction, szczególnie postać Dave'a Navarro, to przecież później gitarzysta Red Hot Chili Peppers w latach 1993-98, obecnie z Perrym Farrellem od ponad 20 lat ponownie w Jane's Addiction. To teraz będą YouTube i ich ta odsłona taneczno-elektroniczna, skoro dzisiaj penetrujemy rok 1993. Poszli w zupełnie inną stronę niż słuchani wcześniej Depeche Mode. Rok 1993, czyli 5 lipca, zaprezentowali album pod tytułem Zuropa, a na niej Lemon i śpiewający falsetem Bono. Piosenka określana jako niemieckie futurystyczne disco. Teraz w trójce. Thank you.

co pełni się nie starzeje. 16 minut po trzeciej. Najpierw niemieckie futurystyczne disco, czyli Lemon i U2, po czym artysta zafascynowany Berlinem Zachodnim w drugiej połowie lat 70. Warto przypomnieć, przecież tam mieszkał. A tutaj akurat z pierwszej połowy lat 90. przed momentem z płyty Black Tide, White Noise, Jump the Say, czyli David Bowie. To teraz wróćmy sobie muzycznie do Stanów i bardziej takiego klasycznie rockowego brzmienia. Rok 1993, niezmiennie. Zespół zapomniany albo nieco zakurzony. Mamy wiosenne porządki, więc może tak warto odkurzyć. Co też robimy w trójce? Cracker, tak się nazywają, a ten utwór okazał się ich największym przebojem, czyli Low. 26 minut po trzeciej, cały czas mamy dobre nastawienie na program Trzeci Polskiego Radia. Shine, Collective Soul, rok 1993. Mieli jeszcze dwa równie spore przeboje, czyli December i The World I Know, może nawet ten trzeci największym. Ale my teraz już o tej grupie na razie, może nie zapominamy, tylko gdzieś tam sobie na bok ją odkładamy. To ze Stanów wracamy już na stary kontynent. Zespół New Order, fragment płyty Republic, jedynego też warto przypomnieć albumu New Order wydanego w latach 90. Bardzo zgrabny utwór, też warty przypomnienia, czyli Regret. Zespół, który na początku swojej twórczości inspirował się dokonaniami i twórczością Davida Bowiego. W zasadzie kto nie? Jeden z pionierów Britpopu, czyli Mr. Anderson, ale to nie ten z Matrixa, tylko z grupy Suede. Przed momentem Animal Night Raid, to teraz Polska, rok 1993, niby znikąd, a jednak z Warszawy w kraj popłynęły dźwięki z płyty Dowódcy Miłości. Przede wszystkim to był singiel Kocie Sprawy, ale ja wybrałem ten drugi singiel, zespół Buzo Squad. Lubię ten tekst i szczerze mówiąc mam ogromny sentyment do tego nagrania, ponieważ ono sprawia, że człowiek czuje się lepiej i wyczuwa takie dobro, według mnie, które znajduje się i wśród nas, i dookoła. Więc posłuchajmy wspólnie w programie trzecim Nasze Przebudzenie. Bez bólu i wyżej. sam. Na uszach miałem swoją muzykę tak mocno, ściskał. Z płyty Urodziny, formacja Nieżywych Schabów, Żółty Rower. tym jeździliśmy w roku 1993. Urodziny, no właśnie, trójki już tuż, tuż, 1 kwietnia, ale świętowanie z pewnością nie ograniczy się do jednego dnia, proszę Państwa. To teraz po tym żółtym zespół z Colorado. Aktywność od 1986 roku do teraz, czyli za rok 40. Znani m.in. z coveru Boom Boom Hookera i przede wszystkim znani są i byli w Stanach Zjednoczonych, ale skoro rok 1993, a jeszcze nazwa zespołu, zespół nazywa się Big Head, Todd and the Monsters, i skoro ten właśnie rok, który do czwartej będzie obowiązywać w wielkim pięknie, no to utwór pod tytułem Bittersweet. talk about it. We don't tell each other all the little things that we need. We work our way around each other as a trembling wind, as a trembling. Dziewczyny, nawet można powiedzieć alternatywne. Lubimy Pixies, to skoro rok 1993, warto przypomnieć, co zrobiliśmy. Zespół założony przez basistkę Pixies, czyli Kim Deal, The Breeders przed momentem. Proszę Państwa, przed czwartą jeszcze grupa James z Manchesteru do czwartej 5,5 minuty z utworem Late. Wcześniej, czyli już za moment, jeszcze Living Color. Leave It Alone, po czwartej Coś mi świta, Radek Nałęcz, jego także będzie tutaj wspierać realizacyjnie Halina Leszczyńska, której ja osobiście bardzo serdecznie dziękuję. No to tak, na mnie już pora. Dziękuję za towarzystwo. W roku 1993 dzisiaj od drugiej i jeszcze przez 5 minut w wielkim pięknie. Michał Żołądkowski. Do usłyszenia. We must never take these words too seriously. Words are very important, but if we take them too seriously, we destroy everything. Women's clothes, Mr. gender roles.